Wybijam pieśń starego mistrza blues. W powietrzu niesie się, starego mistrza pieśń. Dzieciaku trzeba wstać. Czy jak to mówią w Opolu, cios. Szybki start, szoruj stąd, to mój dom. Chodzę se po kwadracie i się bije z cieniem. To mi nadzieję daje i sens, lęki w kąt. Z buciorami wąt, losu chichot milknie. Słucham se starych trąb, życie staje się ringiem. Prawy, prosty, zejście, bo to polskie podziemie. Dostojne drążenie w głąb, prawdy o świecie. Echo starych klątw na trybunach gaśnie. Na klatę biorę błąd, każdy popełniony dawniej. Wstawałem po knockdownie, żeby se tańczyć jak Sugar Ray. Czuwam się w rytm, ziup, hits, hak i się. Baby Lee. Aha. Starego mistrza blues, starego mistrza blues. Baby Lee. Baby. And treat me like a champ. Yo. Jak Roberto Duran, niepokornie, czasem ryknę. Stoję twardo, aha, mam ten styl, bej. Ływę mysią, menel z misją. Brudny chodnik pode mną, nade mną niebo gwiaździste. Odrdzewiam moralność wewnątrz. Nie dbam raczej o splendor. Biegam czasem za pęgą. Dzień premiery to walka. Trening jest całą resztą. Więc wolę być głupi wśród mądrzejszych. A nie odwrotnie, zdarza się mylić kierunek. By się przewrócić i w końcu zmądrzeć. Masa książek, plegar na barach i truch tam sobie na szczyt. Żadnych low blows jak gołota bow. Wielka afera i krzyk. Się znam na manewrach. No i gęba nie szklanka. Niby już nie ma młota i sierpa, ale codzienna jest walka. W powietrzu niesie się, starego mistrza pieśni. Starego mistrza pieśni. Dzieciaku trzeba biec. Aha. Starego mistrza blues. Baby Lee.